हेलो। हाँ राकेश जी। हाँ जी सर, बोलिए सर। हाँ वो उन भाई की वॉल पे पूछ लीजिए, वो अब उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर वो आंसर करते हैं नहीं करते तो छोड़ दीजिए। चलो ठीक है। दूसरा मैं ये बोल रहा था, देखिए एक मेरे को आइडिया आया है। आप वैशाली में तो प्रचार करते ही हैं, थोड़ा सा इस तरह से क्यों नहीं करते हैं हम कि हम जो है मतलब जो वहाँ के कॉलोनी वाले हैं, क्या हेलो, हाँ जी बोलिए। वहाँ के कॉलोनी वाले हैं जहाँ पर हम वोटर आईडी से जो है वोटर लिस्ट से जो है वोटर आईडी के वो सूची निकाले, पोलिंग बूथ का पूरा सूची निकाले ठीक। आपके पास में से, ठीक है। फिर हम जो है मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट से जो है वहाँ पे परमिशन ले लें, ठीक है। प्रेसिडेंट को भी पहले सबसे पहले प्रेसिडेंट को ही बताएं वो चीज, ठीक। ठीक है। तो वो अगर वो राजी होता है तो फिर हम जो है मतलब वो घर घर जाके वो उनको बताएं, ठीक है। क्योंकि तो हमारे पास उस टाइम वो ट्रेडी उन लोगों को पहले से ही होगा, तो हम उनसे मतलब SMS कराने के लिए और वो जो है मतलब फोटो लेने के लिए अगर वो राजी है तो वो हम उनको बोल सकते हैं आपका वोट रेडी है, इसमें आप लिख के जो है फोटो दे दो और SMS कर दो, दो SMS कर दो, क्या बोलते हैं। नहीं वो तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वही है ना कि वो उसके में थोड़ा आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और लोगों से मिलकर उनको समझाना पड़ेगा। आपने आइडिया दिया था ना कि प्रेसिडेंट अगर अगर राजी होता है तो वो अपने एरिया में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। हाँ वो तो ठीक है, पर मैंने तो ट्राई करके देखा था शुरू में, तो किसी ने परमिशन ही नहीं दी। पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करने की नहीं परमिशन दी किसी ने तो। नहीं दिया हाँ तो यहाँ तो कॉलोनी में नहीं देते हैं। कॉलोनी में मतलब दे नहीं। बाकी आपको अपने एरिया में करना है तो आप किसी को, जिस तरह से मैं पर्चा बांटता हूँ किसी को मिलता हूँ, तो उस तरह से हम कर सकते हैं। मतलब उसमें कोई वो नहीं है वो। मैं सोच रहा हूँ कि आप तो अपने एरिया में बांटते ही हैं, ठीक है। तो मतलब आप जो है दो चार जगह पे जो है वो हम मतलब पहले पोलिंग बूथ से वो जो देख लेते हैं, ठीक है। तो उधर के एरिया के जो है आप अप्रोच करें उनको जो है मतलब साथ में उनको इन्फॉर्मेशन भी दीजिए TCP का, अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर हम उनके एरिया में डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, मैं भी आऊंगा। अच्छा क्या बोलते हैं, और दोस्त आप क्या सोचते हैं। अगर नहीं मानते तो ठीक है, नहीं मानेंगे कब हमने कब उनको एक पर्चा दे के जो है निकल लेंगे। नहीं वो तो वो सही कह रहे हो। अब अगर करना है इस तरह का तो, या तो आप अगर इस तरीके से करना चाहते हो तो आप जितनी भी सोसाइटी है, मतलब पहली बात है कि कौन लोग करना चाहते हैं, इसमें कौन टाइम देना चाहता है, ये इशू है। मैं इनको टाइम देने की बात है ना कि आपको किसी एरिया में करना है। हेलो, किसी अपार्टमेंट ने परमिशन दे दिया आपको कि वहाँ आप आके यहाँ पे मीटिंग कर लो, ये सब कर लो, या हम मीटिंग का वो डे बताते और आप जाके उसको उन लोगों को आप सारी डिटेल दे सको। इस तरह अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हो तो वो लोग कौन लोग हैं जो टाइम दे सकते हैं, मेन इशू तो ये है। अगर वो लोग आपको टाइम संडे देना का चाहते टाइम हैं, अच्छा रहता है, लोग घर में रहते हैं संडे के नहीं टाइम। बात है कि अगर आप अगर ये चीज करना चाहते हो तो पहले आप बहुत सिंपल तरीका है कि जितने भी सोसाइटियों की वेबसाइट भी बनी होती है कई सोसाइटियों की, तो उन सोसाइटियों को आप लेटर भेजकर आप परमिशन दे सकते हो। अगर वो कोई ईमेल से आपको परमिशन देता है तो फिर आप लोगों से मीटिंग कर सकते हो आप इस तरह से। तो उसमें एरिया ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है आपको, मेरे हिसाब से एरिया हाँ, क्या ढूंढने की जरूरत नहीं है। ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। जो भी सोसाइटी अगर परमिशन देती है हाँ, कि सोसाइटी परमिशन देती है फिर उसका वोटर लिस्ट में जो है ढूंढ लेंगे जो उनका वोटर। हाँ वो चीज तो वो फिर आप लिस्ट ले सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते तो हो। हम वो उसका जो है चाप भी लेंगे, जब मान लो कि सोसाइटी ए हमको परमिशन देती है, ठीक है। तो दो चीज कर सकते हैं हम, उनका जो है मतलब उनको बोल सकते हैं आप मीटिंग आप ये पर्चा बंटवा सकते हो, बोले हाँ। अगर बोलेंगे नहीं बंटवा सकते तो कोई बात नहीं, अगर वो बंटवा सकते हैं तो ठीक है। वो बोलेंगे कि आप मीटिंग को वही रखवा सकते हो संडे को, बोलेंगे हाँ कर सकते हैं तो ठीक है, अच्छा है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तो फिर हम तीसरा उनको बोलेंगे हम डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, तो मतलब ये तीन ऑप्शन उनको दे सकते हैं अगर कोई राजी होता है तो, ठीक है। ये तीन चीज जो है हम करना चाहते हैं, मीटिंग या जो है मतलब या जो है डोर टू डोर कैंपेन जो है, ठीक है। तो उसमें आप पर्चा बंटवा, अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो अपने एरिया में पर्चा बंटवा दो जो है इसके लिए पहले से, ताकि लोगों को जानकारी हो जाए और लोगों जो है मतलब इंटरेस्ट जिनको होगा वो आएंगे मीटिंग में, या जो है डोर टू डोर का उनको पहले आइडिया होगा कि ऐसे लोग आने वाले हैं, ठीक है, तो इस तरह से मतलब हम उनको चिट्ठी लिख सकते हैं। हाँ, पर वही इनकी पहले मतलब कौन लोग आएंगे, मतलब कौन लोग इसको मीटिंग को अटेंड करेंगे, किस तरह से समझाएंगे, वो मतलब वो टीम होनी चाहिए ना हमारे पास कि मतलब जैसे आप कह रहे हो कि मैं अगर परमिशन किसी से लेता हूँ तो आप आओगे या कौन लोग आएंगे मतलब उनको समझाने के लिए, तो वो चीज नहीं है ना हमारे पास अभी आज की डेट। तो वो प्रेसिडेंट बताएंगे ना कि ये आएंगे जो है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आप जिस एरिया में करते हो उधर से शुरू किया जाए। वो तो मेरे एरिया तो पॉश एरिया है, पॉश एरिया में आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, सोसाइटी वाले अगर परमिशन देते हैं अब नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो परमिशन नहीं देंगे, ठीक है, एक चिट्ठी लिखेंगे वो परमिशन नहीं देंगे जो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, ठीक है, तो छोड़ देंगे दोस्तों। नहीं तो फिर आप अपने घर के आसपास क्यों नहीं ट्राई करते, मतलब आपके घर के आसपास भी तो है सोसाइटी, मतलब आना तो आपको पड़ेगा ना, मतलब मान लो गाजियाबाद में कोई परमिशन देता है आपको, मान लो गाजियाबाद में कोई परमिशन देता है कि सुनीता वेबसाइट के बारे में आप हमें बताओ, तो फिर आप आओगे ना, मतलब मैं ही कर रहा हूँ तो नहीं यार, मैंने आज वो उनसे बात की है, वो भी बोल रहे हैं कि थोड़ा हमको इसके बारे में पता करना पड़ेगा, ठीक है, तो और वो मतलब हमारे को अभी उनके लिए बिल्कुल नई चीज है जो, ठीक है, तो अभी आप चीज को इसमें अगर मान लो एक्चुअली वो नई चीज कुछ नहीं है, एक्चुअली वो पॉलिटिकल इशू है, इसलिए वो कोई कंपनी है ना इसको सोचने वो सोच समझ के करेगी, पॉलिटिकल तो करते हैं, वो सर्वे करते हैं, उन्होंने मुझे दिखाया इस पर, वो पॉलिटिकल और इस पॉलिटिकल में अलग चीज है ना, मतलब हम इस तरह से मेरे को लग रहा है कि जो है मतलब आपके एरिया से करना बेटर रहेगा, ठीक है, तो उसमें एक तो पॉसिबिलिटी है, तो आप मतलब आपके एरिया में करने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे एरिया में प्रॉब्लम नहीं है, पर आना आपको पड़ेगा, मैं ही करूँ, मैं तो आ जाऊंगा, मैं और संडे को रखेंगे जो है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, मैं जो है मतलब आपको शुरुआत आप करेंगे परमिशन के लिए जो है, मैं चिट्ठी यहाँ तो आप मुझे बोल देंगे, ईमेल है तो मैं ईमेल तो मैं खुद ही भेज सकता हूँ, ठीक है, बाय हैंड भेजने तो आप थोड़ा हेल्प करेंगे, उसके बाद जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग में मैं पक्का हूँ, मतलब मेन तो वो मीटिंग ही चाहेंगे पहले कि आप कौन हो, वो आप क्या करते हो, वो सब उनको चाहिए होगा, मीटिंग हो सकती है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है, मेन हमें मीटिंग ही पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि कोई भी परमिशन देगा पहले वो पूछेगा आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, मतलब मीटिंग के लिए उनको बोल दिए कि हम ये चीज की मीटिंग करना चाहते हैं संडे को जो है, ये चीज में आप कॉल है, ठीक है, तो हम आ सकते हैं, तो मीटिंग के लिए आप पूछ लीजिए, ठीक है, आपको कोई ईमेल एड्रेस है तो मुझे आप बता दीजिए, मैं चिट्ठी लिख दूंगा, ठीक है, तो और इस तरह से जो है मतलब दो जगह कर सकते हैं, या जो यहाँ यहाँ तो आपको जहाँ बाय इलेक्शन आपको लड़ने वहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो है और यहाँ पर है, ठीक है, एक बार जो लोगों को हमने कन्विंस किया मीटिंग करके, तो फिर उनसे जो है वीडियो वगैरह कॉन्सेंट लेना इजीयर हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि देखो अगर आप कुछ कर रहे हो तो पहले आप अभी एसएमएस पे मत जाइए, मतलब आप कहिए कि हम राइट टू कॉल जूरी सिस्टम के बारे में बताना चाहते हैं, हम इस इशू पे मीटिंग करना चाहते हैं, और बस इतना ही मेरे हिसाब से आप उनको बताइए, तो अगर वो परमिशन दे देते हैं, अगर आपको फोटो वोटो लेनी है, लेकिन सिर्फ अंतर ये होगा वो लोग पूरे अजनबी नहीं होंगे, जो अजनबी ही है, मतलब मेरे को कोई जानता थोड़ी है, अजनबी मतलब क्या कि उनका हम उनका उनका वोटर ही नंबर हमारे पास होगा, जो मैं वही चीज कह रहा हूँ ना, आप अभी प्रैक्टिकल नहीं समझ रहे, आप पहले तो देखो आप किसी भी नए व्यक्ति से मिलोगे तो आपको पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी, आप उसका टाइम आप देना नहीं चाह रहे, दिक्कत ये है कि आप एक ही बारे में सब करना चाह रहे हो, तो वो प्रॉब्लम है आएगी आपको, आप किसी भी नए व्यक्ति को मिलोगे तो है, मतलब अभी क्या करते हैं कि हम लोगों को फोटो ले लेते हैं, वो अजनबी का फोटो लेते हैं, उसको कोई जानता नहीं है, तो अजनबी का फोटो लेते हैं तो उसको जो है मतलब उससे अच्छा ये मैं बोल रहा हूँ कि मतलब वो भी तो फर्स्ट टाइम ही लेते हैं ना फोटो, जो वो अलग, वो उसमें क्या होता है क्योंकि मैं रस्ते में जा रहा होता हूँ, किसी को समझाता हूँ, तो उसको कोई प्लानिंग करके मिले नहीं है, उसको हम प्लानिंग करके मिले नहीं, तो रोड पे जो मिलता है वो एक नेचुरल मिलता है, वो भी तो फर्स्ट टाइम ही, वो नेचुरल होता है, आप क्या करोगे कि पहले सोसाइटी वाले को समझना पड़ेगा क्योंकि उसका भी एक पॉलिटिकल व्यू होगा, देखिए हम क्या रास्ते में नहीं जाके सोसाइटी में काम, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप किसी प्रेसिडेंट से बात कर रहे हो तो वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का बैकग्राउंड बैक होता है उसके पीछे, जितने भी ये जितने भी प्रेजिडेंट होते हैं उनका पॉलिटिकल व्यू होगा कुछ ना कुछ, पहले आपको उसके पॉलिटिकल व्यू को आदमी तो पहले ही मना कर देंगे, तो वही तो उसी चीज को तो आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा ना, तो वो जो है वो तो आउट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा ना, ऐसे आदमी हो गए पॉलिटिकल पार्टी वो तो वही तो चीज कह रहा हूँ कि वो सारे पॉलिटिकल भी होंगे क्योंकि प्रेसिडेंट बनना ही कोई कहता है दूसरे के लफड़े में क्या, मैं देखा है कि सारे लोग पॉलिटिकल प्रेसिडेंट जरूरी है ऐसे नहीं होता है, ठीक है आपकी बात सही है कि बहुत सारे होते हैं। हाँ तो जब आपको 95% लोगों को सामना जब उससे करना है कि उनकी जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं वो पॉलिटिकल भी होते हैं, जो आप कभी किसी आपने कभी कोई अपने एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि इस मोहल्ले में जो भी सफाई होगी ये भी खर्चा होगा जो भी होगा उसमें हम मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, कोई नहीं कहता कोई दूसरा बन गए, मैं कह नहीं सकता क्योंकि कोई रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा, मैं ये बोल रहा हूँ हम ट्राई कर लेते हैं, सर आपको ट्राई तो उसी केस में करना पड़ेगा ना, मैं कह तो रहा हूँ कि जब ट्राई करते हैं सबसे पहले कि जो एरियाज के जो है जो प्रेसिडेंट है उनको अप्रोच करते हैं, प्रेसिडेंट है या कोई जानी मानी हस्ती है ठीक है उनको अप्रोच करते हैं और उनको जो है मतलब बोलते हैं कि ये चीज का आप सपोर्ट करिए, ठीक है तो हम कोशिश प्रयास करते हैं इसमें, तो मैं ये सोचता हूँ अगर अभी आप वो चीज पकड़ नहीं पा रहे जो मैं चीज कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिससे बात करोगे उसका पॉलिटिकल व्यू होगा, उस पॉलिटिकल व्यू को अगर आपको काटना चाहते हो तो पहले आप परमिशन लेकर आप अपनी सिंपल बात रखो कि हम राइट टू कॉल के बारे में बताना चाहते हैं, जीजी सिंह के बारे में बताना चाहते हैं, क्या हमें इस चीज की परमिशन दे सकते हो, अगर वो इस परमिशन पे अगर राजी हो जाता है तो आप अगली बात कर सकते हो, अगर आप सीधा ही बोलोगे कि हम जनता की राय लेना चाहते हैं बोलेंगे, लेकिन जो है उसको जो है मतलब बोलेंगे कि भाई वो बोलेगा आप क्या करना चाहते हो तो फिर तो बताना पड़ेगा ना, जो हम तो आप ये बोलो ना कि हम पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मैं वही तो चीज कर रहा हूँ कि आप सीधा चाहते हो कि पहले ही मिलूं और फोटो ले लूं और रिकॉर्डिंग कर लूं, वो नहीं देगा आपको, अगर बोलेगा कि हमको समर्थन देना है तो हम ले लेंगे, नहीं बोलेगा तो आप वही चीज कह रहे हो ना कि आप पहले उनको सूचना तो बताई नहीं आपने, आप सीधे समर्थन की बात करो, मैंने कब बोला कि मैं तो बोल ही रहा हूँ कि सूचना बताएंगे ना उनको, तो सूचना वही तो मैं कह रहा हूँ, आप अगर पहले सीधा बोल दोगे कि हम इस पर्पज से करना चाहते हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि वो एग्री होगा, आप अगली बाकी ट्राई करके देख लो, मुझे नहीं लगता, नहीं तो मैं क्या बोलूं आप जिस तरह से चाहते हो उस तरह, मैं चाहता हूँ कि पहले आप पहली मीटिंग करके पहले तो आपको छोटी बातें पकड़ो, जैसे राहुल मेहता जी ने आप जिस तरह से चाहते हो उस तरह से आप अप्रोच कर लो उनको, बात तो एक्चुअली बात आपको करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को इतना बोलना नहीं आता, मैं इस चीज कर रहा हूँ, वो आप जो है ऐसे थोड़ी ना आप बता रहे हो ना ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो वैसे ऐसे आप बोल देना उनको, ठीक है तो अप्रोच आप कर लो वैसे, और उसमें अगर वो एग्री हो जाते हैं तो हम मीटिंग कर लेंगे, और मीटिंग के एंड में जो है वो बोलेंगे, अगर वो बोलेंगे हमको करना क्या, अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो है ठीक है तब हम बोलेंगे कि भाई आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है उससे पहले नहीं हम बोलेंगे बस। हाँ मैं ये करूँ कि अगर आप अपने एरिया की सोसाइटी में करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो, देखो बात क्या है कि सारी बातें खोल के अगर बैठ जाओगे ना तो एक व्यक्ति एकदम घबरा जाएगा, कोई भी नया व्यक्ति होता है वो एकदम घबरा जाएगा क्योंकि उसका पॉलिटिकल व्यू होता है कुछ ना कुछ, ये चीज होती है, तो पॉलिटिकल व्यू होगा तो वो मानेगा ही नहीं, मानेगा ना अगर आप पहले, मगर वो अगर राइट टू कॉल और इसके बारे में हम अपने एरिया में खाली आपके एरिया में खाली इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, मैं अपने एरिया में ऑलरेडी ट्राई कर ही रहा हूँ, ठीक है तो मैं ये मैं जो है वो ट्राई जो है मैं अकेला जाऊंगा तो मेरे को रिजेक्ट जल्दी कर देंगे, इसलिए मैं जो है ये एजेंसी के थ्रू जो है ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है तो ताकि उनकी जो है थोड़ी सी जान पहचान होती वो होती है, ठीक है मैं वही कह रहा हूँ अगर आप एजेंसी के थ्रू भी और करना चाहते थे ना तो देखो आप अभी चाह रहे हो कि मतलब आप खर्च करना चाह रहे हो, अगर आप छोड़ अगर करना ही चाहते हो एजेंसी के थ्रू तो पहले आप हर सोसाइटी में खाली एक मीटिंग कराने का इंतजाम कराओ, उसके लिए उसको जो चार्ज लेता है वो चार्ज देते, वो कर ही रहे हैं मैं अपने एरिया में मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है अच्छा। मैं बोल रहा हूँ कि आपके एरिया में भी जो है मैं करने का विचार आया था, ठीक है अच्छा। उससे फायदा ये होगा, देखो अभी जो है इधर मेरे पास कोई जो है साथ में कोई है नहीं जो है, ठीक है इसमें यहाँ पर कोई जो है नॉन फेस कोई है नहीं मेरे पास, तो वो एजेंसी का जो है उनको थोड़ा सा मतलब शुरुआत में मेरे को उनको थोड़ा समझाना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा, अभी मैंने बताया अभी ऑलरेडी और बताना पड़ेगा, वो रिकॉलिस्ट नहीं है अभी एक्टिविस्ट नहीं है, वो सपोर्टर जरूर हो गए कि हाँ ये आप अच्छी चीज है, ठीक है लेकिन अब एक्टिविस्ट नहीं है, वो अपना टाइम अभी वो नहीं देना चाहते जैसे आप दे रहे हो, ठीक है। तो मैं और तो या तो मेरे को अपने एरिया में करना चाहिए या तो आपके एरिया में करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास में पड़ता है, हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने एरिया में तो कर ही रहा हूँ। तो आपको कितना समय लगेगा यहाँ आने में, मतलब आपको यहाँ आने में कितना समय लगेगा? वो आप मतलब मैं हफ्ते में एक दिन आऊंगा संडे को जो है, ठीक है। आप वह आपको ये करना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट को आपको मतलब मिलके जो है सोसाइटी के मिलके या मेल करके जैसे भी आप उनको ये चीज बताएंगे कि हम ये चीज के बारे में बताना चाहते हैं, बस ठीक है, अपने शब्दों में बताएं, ठीक है। आप क्योंकि आप वहाँ रहते हो तो इसलिए आप बताएंगे, ठीक है। मैं आप अपने एरिया में मैं बता रहा हूँ, आप अपने एरिया में आप बताइए, जो राजी होता है तो फिर मैं आपके साथ आ जाऊंगा, ठीक है। अब मेरे एरिया में कोई राजी होता है तो आपको कन्वीनियंट रहता है तो आप आ जाना, ठीक है। तो ये दोनों एरिया में कर ही रहे हैं, मैं तो कर ही रहा हूँ ऑलरेडी अपने एरिया में, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ वो ठीक है। पर मैं अभी थोड़ा आपको ये चाह रहा था ना कि आप थोड़ा टेक्निकली अगर थोड़ा अगर थोड़ा रिसर्च करेंगे ना, जो नेचर जो ह्यूमन का नेचर होता है ना, जो रास्ते में चलते हुए आदमी जो है, ठीक है। आप रास्ते में जा रहे हो, मैं रास्ते में चलते हुए भी आपको दो तीन मतलब मैं लोगों को वो बता दूंगा, पर वीडियो के लिए बोलूंगा ना। बहुत मेहनत आप जो करते हो, बहुत मेहनत वाला काम करते हो, ठीक है। रास्ते में देखो मेहनत उसमें मेहनत नहीं है, उसमें क्या होता है ह्यूमन का नेचर होता है, वो सुन लेता है किसी से बात करोगे वो सुन लेगा। मीटिंग में क्या होता है, एक साथ आपने जो है ज्यादा लोगों को बता दिया, ठीक है। तो अगर मीटिंग हो सकती है तो वो ज्यादा तो मीटिंग में एक प्रॉब्लम ये होती है ना, मीटिंग में क्या होता है कि आपकी हर सोसाइटी में पॉलिटिकल बंदा होता है। जैसे मैंने डिजाइन आर्ट में वो अखिलेश जी के वो लोग रहते हैं, अखिलेश जी के मंत्री रहते हैं, सनब्रिज में वो अभय दुबे जी रहते हैं, अवधेश जी रहते हैं, तो क्या होने देंगे? नहीं होने देंगे। अगर आप प्लानिंग करके अगर किसी से मिलोगे तो कुछ नहीं होने देंगे। ऐसे है, मैं देखता था। और अगर आप चुपके से मिलोगे ना किसी को तो वो काम हो जाता है, तो वो वाली चीज है, आपको चुपके से मिलने वाला स्टाइल ढूंढना पड़ेगा। आप चुपके से मिलो, लोगों के संपर्क नंबर लो। मेरे को ऐसे लगता है कि इसमें जो है ना हमको ये कुछ हमको इसमें कोई बिल्कुल अनुभव नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो है मतलब हमको ट्रायल एंड एरर करके सब चीजें करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, कि कुछ कुछ कुछ प्रयास करके हो सकता है कि हमारा सही भी हो सकता है, गलत जो करके सीखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हम लोगों ने कभी किया नहीं जो है, ठीक है। तो हो सकता है आप सही बोल रहे, हो सकता है नहीं भी बोल रहे, हो सकता है मतलब कुछ उसका मैं कह नहीं सकता, ना हाँ बोल सकता ना बोल सकता, ठीक है। तो कुछ थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे जो है, उसमें जो है मतलब कम से कम फायदा यही होगा कि उसमें हमने पर्चे बांट दिए जो है, ठीक है। उसमें जो है मतलब हमने प्रयास तो किया ना कम से कम जो है, ठीक है, नहीं होगा तो छोड़ देंगे जो है। नहीं चलो, मैं तो इस चीज से खुश हूँ कि अब आप मतलब ऑफलाइन तरीके से सोचना तो शुरू किया, अभी तक किसी ने ऑफलाइन तरीके से सोचना शुरू नहीं किया। मेरे को जो है पब्लिक मैं ऑफलाइन सोचता, मैंने जो है आपको कितनी बार बताया, मैं ऑफलाइन आज से नहीं, मैं 2012 से कर किया, मैंने शुरू किया था जो। नहीं अभी देखो वो अभी सिस्टम आप मुझे बताओ, ऑफलाइन मैं 2012 से कर रहा हूँ ऑफलाइन। देखो ऑफलाइन का जो है बाकी अभी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन भी मेरे को देखना पड़ता है ऑनलाइन, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविस्ट जो है वो ऑनलाइन करने के लिए कुछ तैयारी नहीं है। तो अगर वो तैयार है तो मैं सब छोड़ के मैं ऑफलाइन पूरा टाइम देने को तैयार हूँ, ठीक है। मुझे आप 5 बताइए जो ट्रांसलेशन का काम बाकी अभी है, मेरे को ये तो वो चीजें तो अगर मैं बोलने लगूंगा तो वो कहेंगे कि आप ऐसे बोल रहे हो। तो आप दुनिया भर के वो आर्टिकल डालते हो जो राहुल मेहता जी इंग्लिश में डालते हैं, उसका हिंदी में अनुवाद 2 मिनट में हो जाता है, 2 मिनट में हिंदी का अनुवाद हो जाता है, पता नहीं कैसे हो जाता है। जो भी राहुल मेहता जी डालते हैं उसका हिंदी में अनुवाद आ जाता है ना, मैं थोड़ी ना करता हूँ। अगर जो भी करता है अगर उसके कॉलेज को अगर इम्पोर्टेंट नहीं समझ में आ रही तो छोड़ दिया, उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझ में आ रही ना, मतलब वो लग रहा है कि जो राहुल मेहता जी लिख रहे हैं तो सबका एक्टिविस्ट। मैं तो किसी को जो है बोलता नहीं आप ये करो वो करो जो है, ठीक है। जिसको ट्रांसलेट करना होता है वो ट्रांसलेट करता है, किसको ये करना होता है वो करता है। मैं हाँ एक बार जरूर पूछ ले कर सकते हो, बोलता नहीं कर, उसकी मर्जी नहीं होती तो मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। मतलब लेकिन मैं ऑफलाइन जो है मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, 2012 से कर रहा हूँ, 4 साल हो गए मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। पर आप अभी कर रहे हो, पर वो दिक्कत है ना कि हम लोगों ने नेट में डाला नहीं, इसलिए वो दिखा नहीं किसी को। अभी भी जो है 2012 का जो है वो नेट पे ऑलरेडी डाला, फोटो नहीं डाली हुई है, लेकिन उसका लेख जो है मैंने 2012 में डाला था, वो अभी आज आप भी देख सकते हो। उसके पैम्फलेट जो बने वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं, आपको दिखाए भी थे। 2012 से मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं आप बोल सकते कि मैं अभी ऑफलाइन कर रहा हूँ, मैं 2012 से कर रहा हूँ। अभी उसने सोचना तो शुरू किया ना लोगों से किस तरह से मिलना है, मतलब देखो नहीं कि अभी जो है मेरा सिस्टम जो है पूरा डेवलप हुआ, ठीक है। तो मैं पहले जो है मेरे को तैयारी कर रहा था कि इसको और एडवांस करूं, जो मैंने जो पहले ऑफलाइन किया था, ठीक है, उसमें ये उसमें से जो और थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए, उससे जो मेरे को अनुभव आया उसको और बेटर बनाने के लिए थोड़ा मेरे को ऑनलाइन भी काम करना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो है मतलब अभी अभी जो है लोग पूछते हैं कि भाई आपके जो है कितने सपोर्टर्स हैं, तो मेरे को उसका आंसर पास नहीं मिलता। और बिना आप खुद सोचो कि ठीक है कि बिना बिना जो है आप आपको सब चीजें चाहिए जो है आप नहीं, आपको जितने लोग सपोर्टर मिलते हैं आप उनको बोलो ना कि आप विरोध करते हो तो विरोध तो दर्ज कराओ। देखो आप अगर किसी चीज का विरोध करते हो तो आपको कितने सपोर्टर मिले, आपको मतलब आपसे जितने लोगों ने पूछा कि कितने लोग सपोर्ट करते हैं तो आपने उनसे सपोर्ट लिया, आपको अगर लोग मिले हैं तो आपको कितने लोगों ने पूछा, अगर मान लो कोई संख्या पूछता है तो बताएं। जैसे कि आपको आप कह रहे हो कि मैंने लोगों को बताया तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कितने लोग सपोर्ट करते हैं, तो आपको ऐसे कितने लोग मिले? बहुत सारे मिले। तो उन लोगों से आपने सपोर्ट लिया क्या? आप अपने तो वेबसाइट बना लेना। वो उनका वो पूछते इस तरह से आप कितने लोग सपोर्टर हैं, मतलब वो कहने का उनका मतलब होता है कि आप अभी जो है आपके बहुत कम सपोर्टर हैं। नहीं तो उनको बोलो ना कि आप अपना व्यू बताओ ना कि आप विरोध करते हैं या समर्थन करते हैं, आप अपनी चीज बताओ ना, आप उनसे पूछो ना। हिंदी तो बोलते हैं फेसबुक पे, कोई हर तरह के लोग होते हैं ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो समर्थन वो पोस्ट पे लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपना वोटर आईडी नंबर नहीं देंगे। वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको फिजिकली आप रिकॉर्ड मांग रहे हो, रिकॉर्ड कोई नहीं देगा, वो तो मैंने आपको पहले ही बोला था। मतलब वो मैंने बताया कि वो जो होता क्या है कि जो है देखा देखी लोग करते हैं, देखा देखी नहीं करते। देखो सरकार का कोई बंदा आएगा आपको 2 मिनट में आधार कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी, जो मर्जी मांगेगा वो 2 मिनट में दे देगा। अनुभव है ना, मैंने पूछा कि भाई आप जो है मतलब इसका समर्थन करते हो, बोले हाँ समर्थन करते हो आप, इसका वोटर नंबर समर्थन करना तो कहते नहीं। मैंने बोला क्यों, क्योंकि आपके बहुत कम लोग हैं, ऐसे सीधा भी बोला है लोगों ने। नहीं तो मैंने बोला कि मैंने उनको ये भी पूछा कि आप कब करोगे, कहते आपके 1000 लोग हो जाएंगे तो समर्थक तो हम करेंगे। वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे हैं, उनको अगर कोई राय नहीं है, उनका कोई मत नहीं है, वो तो भीड़ है। मैं आपको नाम लिए बगैर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे रिकॉलिस्ट भी हैं, ठीक है, जो सालों से इसका प्रचार कर रहे हैं और वाला वो जो प्रक्रिया का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो वोटर ही समर्थन नहीं करना चाहते, वो इसी कारण से नहीं, वो वोटर समर्थन इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि उसकी कोई वैल्यू प्राइवेट में है ना, प्राइवेट वेबसाइट है, इसलिए कह रहे हैं कि हमें क्या मतलब जरूरत क्या, मतलब बाकी तो हो ही रहे। ये प्राइवेट वेबसाइट वाला वो जो है एक विकल्प है, ठीक है, अगर किसी को करना है वोटर नंबर समर्थन वो अपने वॉल पे डाल सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं, वो ये प्राइवेट वेबसाइट, ये जो वोटरी आधारित एक्टिविज्म है, ठीक है, वोटर नंबर राइट आप कहीं भी कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट पे कर सकते हो, आपकी कोई भी वेबसाइट नहीं, आप फेसबुक पे कर सकते हो, आप गूगल पे कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, आपके पास जहाँ पर अकाउंट है वहाँ कर सकते हो, वहाँ पर दूसरे लोगों का इकट्ठा कर सकते हो। बात वो नहीं है कि वो फिर भी वो क्यों नहीं किया, क्योंकि वो जो है मतलब अभी देखते हैं कि पहले मैं नहीं करूंगा, पहले दूसरे करें फिर मैं करूंगा, ठीक है। तो ये तो आम बात होती है कि लोग जो है अभी जो है मतलब पहल लेने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, ठीक है, तो हमारे को वो दिक्कत आएगी जो है, ठीक है। तो मैं उस पे नहीं है, मैं ही वापिस इसमें आता हूँ कि क्या हमको इसके आपको लगता है इसका प्रयास करना चाहिए? आप मैं आपके एरिया में तो कर ही रहा हूँ, आपके एरिया में करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर कोई परमिशन देता है, मतलब पहले आप लेटर फॉर्मेट बनाओ, मतलब एक लेटर पैड पे अपना जो हमने आपने अभी सोचा था उस लेटर पैड पे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि दिल्ली में बहुत सारे अपार्टमेंट हैं, हम हर अपार्टमेंट को ट्राई कर सकते हैं, हर अपार्टमेंट का ईमेल आईडी और ये सबका ले आएंगे तो उनको पूछ सकते हैं। गुड़गांव में हो या आपके, देखो आप अभी क्या आप टेक्निकली ये सोच रहे हो कि वेबसाइट में दर्ज कराना है, वो लीगल पर्पज से सोच रहे हो ना आप? अब लीगल पर्पज से सोच रहे हो, मतलब अभी जो है अभी दिल्ली में जाओगे, ठीक है, आपके लिए भी दूर, मेरे लिए भी दूर, तो कम से कम एक के पास में हो, ठीक है। देखो दिल्ली देखो काम अगर कोई लगता है कि हाँ इससे कोई वैल्यू निकल रही है तो बंदा काम करने के लिए भागता है, मतलब तो लगता है कि हाँ चलो तो कुछ बन रहा है। तो टाइम की भी बात होती है। अभी मान लो दिल्ली में जाना है मेरे को, ठीक है, तो मैंने जो है आज थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा काफी पॉजिटिव हुई है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सक्सेस हो गई है, लेकिन पॉजिटिव हुई है। उसका कारण यही है कि वो आदमी जो पहले मैंने किया था वो दिल्ली में उनका ऑफिस है, सब कुछ है, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं 1.25 घंटे में पहुंच गया आराम से। दिल्ली में मेरे को जो है 3 घंटे कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे, 2-2.5 घंटे तो लगेंगे, भीड़ है वो है, ठीक है। या मैं आराम से जो है गाड़ी में आराम से जो है आधे पौने रश हो तो 1.25 घंटे। देखो आप पॉलिटिकल नजरिए से नहीं सोच रहे ना, आप सेफ नजरिए से सोच रहे हो। देखो दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, दिल्ली में दो अभी इलेक्शन हो गए हैं और 2017 में फिर इलेक्शन होने हैं, और दिल्ली के जो अपार्टमेंट के लोग हैं वो थोड़ा राजनीति में रुचि लेते हैं, तो उन लोगों का फोकस ही नहीं है। मतलब कोई जान दिल्ली में आप जो है आपको कोई जान पहचान का है पॉलिटिकल लोग? वो तो कहीं से भी इलेक्शन लड़ लेते हैं, उनके कॉन्टेक्ट होते हैं। आपके कोई कॉन्टेक्ट है वहाँ पे? नहीं, वैसे तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है किसी का। आप एक चीज बताओ ना, आपको वहाँ एरिया में जो है मतलब करना होगा, ठीक है, तो चुनाव लड़ना होगा, तो पैम्फलेट तो आपको बांटने होंगे ना, जो है आपको जो है आपको अभी तो कोई इलेक्शन का मैं सोचा नहीं मैंने अभी तो, ये तो बात तो वो आपने वो पॉलिटिकल एंगल से बोला ना, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो मैं आपके जाहिर बात है कि जो जिस एरिया में रहता है उसको उस एरिया में हैंडल करना इजी होता है, ठीक है। तो इस एंगल से आपके दिल्ली में कोई आपके जान पहचान का कोई है वहाँ पर आपके, तो फिर वहाँ कर सकते हैं, लेकिन बिना जान पहचान के एक बिल्कुल जो है अनजान एरिया में करना मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी उसका आउटपुट का। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्या नहीं सकते, मेरे को ऐसे लगता है। जब मैं तो जहाँ तक मैं लॉजिकली सोचूं कि अपने जान पहचान के एरिया में करना मेरे को ज्यादा सही लगता है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या हम इस पे प्रयास कर सकते हैं, बताइए जरा। तो पूछ लेता हूँ, दो अपॉइंटमेंट से परमिशन देखते हैं, फिर मैं ईमेल आईडी वाईडी लेके आता हूँ, फिर आप बैटर बना के सेंड कर दीजिएगा एक बार। दूसरा एक तो ये चीज हुई, दूसरा एक और मेरे को आइडिया है कि हम थोड़ा सा जो है मतलब अपने अपने एरिया में दुकानों में भी करें, जो थोड़ा सा उनको जाके मतलब भी दें, ठीक है। दुकानदार के अपने एक फिक्स जगह पे होते हैं, अगर वो अगर थोड़े राजी हो जाए तो उसमें वो भी हम एक ऑल्टरनेटिव सोच सकते हैं, ठीक है, और प्रयास कर सकते हैं। मेरे को ये दो आइडिया आए थे जो है, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा था। जी वो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं पहले पता कर लेता हूँ अपॉइंटमेंट का। हाँ। फिर बताता हूँ। दुकान में तो लोग आप मिलते ही हैं, जो है दूसरे सेल्स वाले आते हैं जो भी पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा दुकान वाला, ठीक है। तो वो भी हम मैं सोचता हूँ ट्राई करना चाहिए। तो देखो ये ऐसे है कि मतलब मैं ये चीज देख ध्यान रखिए कि आपको ये कोई नहीं बोलेगा कि आपने जो है ये गलत किया जो है, ठीक है। आप ये मन से विचार निकाल दीजिए, आपने अगर गलत भी किया ना तो आपका मान लो कि सक्सेस नहीं हुआ तो भी आपको मैं तो कम से कम नहीं बोलूंगा कि आपने गलत किया, ठीक है। क्यों नहीं मैं बोलूंगा हाँ ये नहीं सक्सेस हुआ, ठीक है, लेकिन कम से कम आपने ट्राई तो किया ना, हमने ट्राई तो किया ना, ठीक है। तो जो ट्राई ही नहीं करेगा तो फिर वो जो है मतलब वो तो मैं वो अच्छा है कि बताओ ट्राई करके जो है वो फेल हो जाए वो अच्छा, आपके हिसाब से क्या होता है? हाँ ट्राई तो करना चाहिए, ट्राई नहीं करेंगे तो मतलब कोई अगर मतलब मैं सारे जो जितने हमारे रिकॉर्डिस्ट हैं उनको बोलूंगा कि भाई जिन्होंने ट्राई किया है वो उनको जो है आपको धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम उन्होंने ट्राई तो किया, चाहे वो सक्सेस नहीं हुए लेकिन ट्राई करने के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने प्रयास किया, उनकी जो है मतलब कुछ करने का मतलब था, तो इसलिए जो है वो किया। तो और मतलब ये चीज है, ठीक है, तो हम ये ट्राई करें जो है सबसे पहले कि वो वहाँ पर करें, और वो अगर वो करते हैं तो मीटिंग का करें, और मीटिंग में फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि उनका समर्थन का, ठीक है। हम मीटिंग में जो है वो तैयारी कर सकते हैं कि उनका जो है मतलब कौन सा वोटर आईडी लिस्ट है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो वो उनको अगर मान लो कोई वो बोलता है कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ तो उनको बोल सकते हैं कि भाई आप इस तरह से समर्थन कर सकते हैं, आपको पैम्फलेट से अपना वोटर आईडी नंबर लिख दीजिए, अगर वो बोले तो, अगर नहीं बोले तो मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको, जो बोलना है ना उसका थोड़ा तो आपको अभी वो 2-3 लोगों से डिस्कस कर लीजिए। एक तो कंपनी के थ्रू करना चाहते हैं, एक है वॉलंटियर के थ्रू करना चाहते हैं। वॉलंटियर के थ्रू जो करना है उसमें हमें पहले तो 80% तो हमें बोलना पड़ेगा कि हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम खाली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो 80% जब लोग पूछेंगे कि जब 80% हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो बोलेंगे इन्फॉर्मेशन से क्या होगा, तो फिर हम बोलेंगे हम समर्थन लेते हैं इन्फॉर्मेशन देने का, जो लोग सपोर्ट करते हैं। तो आप सपोर्ट देना चाहते हैं तो आप बताइए, मतलब तो फिर आप किस तरह से सपोर्ट देते हैं, फिर आप ऐसे बोलेंगे ना, वो हाँ। आपके एग्री तो उसके लिए उससे अगर वो लगता है आपको बोलेंगे सीधा नहीं बोले, अगर वो बोलेंगे कि हाँ इसे हम क्या कर सकते हैं, या जैसे आपको कोई प्रश्न पूछे कि इससे क्या होगा, आप जानकारी दे रहे हो तो उससे तो कुछ नहीं होगा, तो फिर हम कुछ थोड़ा सा और बता सकते हैं उनको कि ऐसे, लेकिन मतलब हमारी तैयारी रहनी चाहिए, मतलब ये कहना कह रहा हूँ जो है, ठीक है। अगर कोई बोले तो उसके लिए कि भाई अगर थोड़ा सा भी रुझान दिखाए तो हमारी तैयारी रहनी चाहिए। तैयारी के लिए क्या रहनी चाहिए कि हमारे पास उस एरिया के वोटर लिस्ट हम छुपा सकते हैं, ठीक है, प्रिंट आउट वहाँ का ले सकते हैं, 3-4 पेज में आ जाएगा, यहाँ ज्यादा भी आ जाएगा, वो तो आप नेट पे कर लेंगे उसी टाइम, रहनी चाहिए आपके पास, तो टैबलेट होगा उसी टाइम फाइन डाउनलोड कर लेंगे, टैबलेट होगा उसी टाइम डाउनलोड कर लेंगे, 2 मिनट लगते हैं उसमें, तो ज्यादा नहीं है। तो वो हाँ मतलब वो फोन पे भी जो है हम ले सकते हैं, वो भी आपका आइडिया अच्छा है। मेरे पास टैबलेट नहीं है, आपके पास है टैबलेट? नहीं मेरे पास नहीं, मतलब आप तो मतलब मीटिंग करोगे तो आपको कंप्यूटर के फोन पड़ा, मैंने अभी बड़ा फोन साइज लिया उसमें अच्छा दिख जाता है वो भी नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर किसी को दिखाना चाहते हो तो आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर पे ही दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से, मतलब उसमें जो डेस्कटॉप का व्यू है ना वो थोड़ा बेटर है, मोबाइल इतना बेटर नहीं है, जो जिसको होगी तो फिर वो उसका अरेंज कर लिया जाएगा, हाँ उसके लिए आप अरेंज कर सकते हो, आप पता कर लीजिए कि टैबलेट का एक दिन का रेंट कितना है, आप थोड़ा पता भी कर सकते हो कहीं से, तो टैबलेट शायद रेंट पे भी मिल जाए आपको, इस तरह से मिल जाएगा कहीं ना कहीं, फ्रेंड के पास टैबलेट है लेकिन वो जो है मतलब आप उनसे पता कर लो कोई ना कोई कंपनी होगी जो एक दिन का 2 दिन का नेट पे केवल वाईफाई से चलता है जो है, ठीक है, मेरे पास और मेरे पास बड़ा फोन है और वो है, ठीक है, तो मतलब वो पहले मतलब स्टेप वाइज हम चले कि पहले जो है परमिशन लेने की कोशिश करें, हो सकता है कि जो मतलब वहाँ का प्रेसिडेंट ही थोड़ा मदद कर दे जो है कि भाई थोड़ा कुछ PCVC का जो दिखाने के लिए, तो वो पहले थोड़ा परमिशन लेने की पहले प्रेसिडेंट या जो सोसाइटी है उनसे बात करें, ठीक है, तो मैं यहाँ गुड़गांव में बात कर रहा हूँ, वो उनकी मदद ले रहा हूँ वो कंपनी का, और मेरे को ये लगा कि मतलब ये आप मुझे एक मिनट वो लेटर वेटर बना के दे दो, मतलब क्या है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में, उससे क्या फिर मैं लेटर हर अपार्टमेंट में इंग्लिश में बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ थोड़ा यहाँ का जो मेरे एरिया वो पोस्ट एरिया है थोड़ा, तो मैं चाह रहा था दोनों भाषा में देने तो बेटर रहेगा, क्योंकि हिंदी इतनी जटिल है ना, तो पहले जो है फिर इंग्लिश में उसमें कर दूंगा, आप बना के दो ना, जो है आप ये मत बोलिए कि आपको आपको मेरे को आता है आपको नहीं आता, भाई आपको आपको खूब आता है, जो आपको पूरा आता है आपको, आप मेरे से किसी तरह से कम नहीं है, ठीक है, आपको पूरा समझ लेना, तो आप बना लीजिए हिंदी में, ठीक है, और मैं उसको इंग्लिश कर दूंगा, थोड़ा कुछ एक आध चीज मैटर के लिए किसी और को बोलो ना, मतलब टाइम तो है नहीं मेरे पास, थोड़ा मैटर के लिए बोलो आप, मतलब मैटर बना के दे दो, मैं हर अपार्टमेंट में जितने भी अपार्टमेंट है मैं वो गार्ड को जाके लेटर दे जाऊंगा, कि आप अपने प्रेसिडेंट को लेटर दे देना, तो या तो दो तरीके हैं, या तो मेल से छोटा सा बना लीजिए, उसमें ज्यादा नहीं लगेगा, बना लीजिए ना, आप अपने शब्दों में बनाएंगे तो आपको जो है मतलब कोई कुछ क्रॉस पूछेगा तो आप अच्छे से बता, आप चलो नेट पे थोड़ा सैंपल वैम्पल भिजवा दो मेरे को, थोड़ा सा इंग्लिश में बने हुए तो किस तरह से बने हुए थोड़ा सैंपल भेज दो, मैं उसको थोड़ा देख के भेज दूंगा, फिर थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, सैंपल भेज दूँ, हाँ दो चार लाइन शुरू कर देता हूँ, आप आके कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है तो मतलब उसको कंप्लीट करके फाइनल आप कर लीजिए, हम ये कर सकते हैं ना, महात्मा सुजन संजाल के नाम से हम लेटर पैड पे भेजते हैं, भाई हमने इतने ट्रस्ट को इतने सोसाइटियों को लेटर भेजा, उसमें से इतनी सोसाइटी ने हमें परमिशन दी, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता वो बात की चीजें हैं, पर एक्टिविटी होनी चाहिए, राहुल भाई से पूछना पड़ेगा, आप उस वेबसाइट को तो प्रमोट करोगे ना, पता हम क्या है संगठन क्या है, मतलब थोड़ा सा अभी जो है मतलब गाजियाबाद में वो अमित जी है ना, उन्होंने अमित जी तो अभी 15 महीने तक तो है ही नहीं, वो यहाँ पे गए हुए हैं, गए हुए हैं वो घूमने घूमने, शायद गोवा गए हैं शायद, हाँ तो ठीक है आ जाएंगे, तो मतलब उनसे उन्होंने बोला कि मैं आपका सहयोग करूँ, हाँ तो नहीं तो उनके नाम से सच्चा लोकतंत्र के नाम से यूज कर लेंगे, अगर वो कहेंगे नाम से बना सकते हैं, ठीक है, और वो लिख सकते हैं, वो जो है उससे ये उनकी मेन ऑर्गेनाइजेशन जो है अहमदाबाद में है, उनकी जो है यहाँ की कहानी है। उन्होंने डोमेन भी रजिस्टर्ड करा रखा है, डोमेन तो सच्चा लोकतंत्र के नाम से कर रखा है। आपका वो होस्टिंग ले लेंगे और एक महीने के लिए चला देंगे अगर कुछ होता है तो। उन्होंने वेबसाइट को बनाई, हाँ तो कुछ होता है तो देख सकते हैं। है, तो वो आपने ले लिया वो डोमेन नेम? हाँ जी वो ले लिया, वो दूसरा मिला हमें वो डोमेन, तो डोमेन तो दर्ज दूसरा हो गया था, जब से कैश जमा हुआ तब तक डोमेन किसी और ने ले लिया, तो फिर दूसरा डोमेन लिया हमने वैक्सीन शॉपिंग डॉट नेट करके, लास्ट में नेट है वैक्सीनेशन। अभी आप दुकान पे आगे लगते हैं। वो सच्चे लोकतंत्र जो है उसका क्या मतलब, आप वेब होस्टिंग कर देंगे मतलब, अगर आप पूछूंगा उनसे बताओ, वो वेब सर्वर तो लिया नहीं हुआ ना, खाली उन्होंने डोमेन रजिस्टर करा रखा है, तो आपके उसमें हो जाएगा होस्टिंग में अगर हम करें तो इस तरह का काम हो जाएगा, लेकिन मतलब वो हमारे हिसाब से होगा तो ही करने का फायदा उसको। हाँ वो पूछ लूंगा ना उनसे मतलब, बना के हम मतलब जिस तरह से आपका बना सेम कॉपी मार देंगे उसका। हाँ चलो तुम्हें मेन इशू वही है वो डाल दो, मतलब उसमें अगर वो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि हम अपना हिसाब से मैटर डालें, ठीक है। देखो अब वो बोलेंगे कि उनका कोई और आइडिया है तो फिर वो फिर शायद मतलब उतना मतलब बात करनी पड़ेगी उनसे, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि भाई आपका सहयोग करेंगे तो मतलब कुछ ना कुछ निकल आएगा जो है, ठीक है। तो बात करके जो है मतलब वो मैं राहुल भाई से भी बात करूंगा ये कि भाई आपका मतलब कुछ यूज कर सकते हैं। वो उन्होंने बोला था कि आप लोकल ट्रस्ट बनाओ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो बना, देखो ट्रस्ट बनाने की बात नहीं, बात है कि उसको रूल्स पता होने चाहिए। जैसे अब उन्होंने तो करा लिया, आदमी देवराजी ने 25,000 पे खर्च किए ट्रस्ट जमा कर 10 करा लिया उन्होंने, पर ट्रस्ट के नियम होते हैं उसको पता होना चाहिए, हमें समझ होनी चाहिए, गवर्नमेंट बता देगी हमें, और आपको नियम पता होने चाहिए। आप नियम नहीं बताओगे, आप खुद कहते हो कि एक्ट्रेस को कानून की जानकारी होनी चाहिए, आप कानून के बारे में थोड़ा तो बताओ तो सही, हमें जब तक किस तरह से लड़ना है सिस्टम के साथ। एक्चुअली क्या है कि मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, कि ये एरिया टू एरिया जो है वो काफी चीजें डिफर करती है, ठीक है। तो वो शायद पर इतना नहीं होता, देखो जैसे अमित बता सकते हैं, जैसे अमित सिंह जी को पता ही नहीं था कि विधानसभा का चुनाव और राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव की जो प्रोसीजर होते हैं वो सेम होते हैं। मैंने उनको बताया कि राज्यसभा लोकसभा के चुनाव होते हैं और जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उनके जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो सेम होते हैं। जब पकड़ नगर निगम के जो इलेक्शन होते हैं उसके रूल राज्य सरकार बनाती है। अभी वो जनता तो, बता देंगे, अभी राहुल भाई अपने एरिया के बता देंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके एरिया में कुछ और ही हो, ठीक है। बेसिकली तो वही वहीं से एक्ट निकलते हैं। अभी आपको आपको अगर आपने सोचा है कि ये चीज करके देखनी है, ठीक है, चुनाव करना है तो करके देखना है, तो वो जो आपको 70% आप जो है पता लगा सकते हो, 30% जो है करते करते पता चलेगा आपको, ठीक है। ऐसे ये जो है इसमें भी यही है कि अभी मैं नहीं कह सकता इसमें जो है, अभी आज मेरी मीटिंग हुई है जो, ठीक है, उसने बोला कि वीडियो का मैं अभी जो है इतना कह नहीं सकते जो, ठीक है। तो अभी मैं तो ये ट्राई कर रहा हूँ जो है, ठीक है। तो इसमें इसमें जो है मेरे को लगता है, मेरे को ये है कि मुझे ये चीज करना है, ठीक है, तो ट्राई करूंगा जो है, ट्राई नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन ट्राई मैं जरूर करूंगा। तो इसी तरह से जो है मतलब अभी इसमें जो भी आप डिसाइड करो कि मुझे ये करना है और इतना जान जितना जान पॉसिबल हो ज्यादा जानकारी लो, लेकिन उसके बाद जो है आपको क्या है कि आपको एक चुनाव के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, एक नेटवर्क तो आप चाहिए होगा आपको जो, ठीक है, जो आपको आपको आपको इतने सारे लोगों तक आप पहुंचोगे कैसे जो है बिना नेटवर्क के, बताओ। आपके आपके एरिया में अगर आप जिस एरिया में आपको करना है उस एरिया के लोग का आपको जान पहचान पहले बनानी पड़ेगी कि वहाँ पर कि भाई जब चुनाव आए तो उस वक्त आप पैम्फलेट बांट दो, अगर कोई कोई फंडिंग करना चाहता तो फंडिंग करो, चलो फंडिंग नहीं भी करना चाहते चलो मैं हम फंडिंग करेंगे, लेकिन आप पैम्फलेट बांटने के लिए समय दे सकते हो। अगर इतना भी नहीं होगा तो फिर वो आप कैसे करेंगे बताइए ना मुझे, सबसे पहले तो वो जरूरी है, ठीक है। तो चुनाव में अभी 2012 की मैं आपको बात कहता हूँ कि वो ग्रुप था वहाँ पर वो एक्टिव था, तो मेरे को उसमें कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा, तो एक्टिव था। हाँ मैं हमने पैम्फलेट उनको छपा के दिए, वो लोग वहाँ पर जो है मतलब उनकी जान पहचान थी, वो कुछ पढ़ाते वढ़ाते थे, टीचर अपना टाइम देते थे, इस तरह से हमारे स्वाभिमान में थे तो वो इस तरह से कर देते थे। वो उनके वो बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पर्चे में, ठीक है, बताने में पर्चे उनका इम्पैक्ट भी हुआ वहाँ पे एरिया के लोगों का इम्पैक्ट हुआ, उनको पता चला राइट रिकॉल क्या होता है, ये नियम क्या होता है, नियम कानून क्या होता है, वो झुग्गी झोपड़ी वो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी भी थे और दूसरे पे थे, दोनों को पता चला कि ये चीज जो है ऐसे भी चीज होती है, ठीक है, जिंदगी में पहली बार उनको पता चला, ठीक है, और कई लोगों ने वोट भी किया, हमको वोट मिले, वो आपको मैंने बताया था कि हमको कम वोट मिले, सब कुछ बताया था मैंने आपको। मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, मतलब राहुल मिश्रा जी कहते हैं इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो आपको तैयारी तो होनी चाहिए ना कि क्या क्या नियम है, क्या क्या रूल्स है, तो लावा भी तो होनी चाहिए ना आपको, पहले जो है नेटवर्क अगर आपको हो तो आपको ये राहुल मेहता से पूछने की जरूरत ही नहीं है, जो है देखो नेटवर्क तो ये लोग बता देंगे कि ये जो है इधर ये ऐसा नियम होता है, इधर ऐसा नियम होता है, स्थानीय लोग नहीं बताएंगे, ये किसने बोल दिया, स्थानीय लोग बता देंगे, मतलब वो जिसने इलेक्शन लड़ा होगा उसी को पता होगा, आपने जिसने इलेक्शन लड़ा होगा वही तो बताएगा, राहुल मेहता जो है अपने आप क्या कर रहे हो कि भविष्य पे छोड़ रहे हो, आप हर चीज भविष्य पे छोड़ रहे हो, अरे आप खुद कह रहे हो इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो आप इलेक्शन के इशू पे काम करो ना, आप दूसरे के मतलब जरा पहले ग्रुप बनेगा, उसमें से वो लोग निकलेंगे, उनको इलेक्शन की नॉलेज होगी, वो मुझे बताएगा, मतलब पहला विचार तो भाई मुझे पता होना चाहिए ना, आप जीरू सिस्टम क्या है, राइट रिकॉल क्या है, ये आप ही ने तो बताया, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं जीरू शब्द क्या होता है, राइट रिकॉल क्या होता है, हमें तो अरविंद केजरीवाल पता था जो अच्छा काम कर रहा था, हम उससे जाके मिले, हमें वो अच्छा लगा, उसको समर्थन किया। 2012 में जो है एक एक्टिविस्ट था, ठीक है, उस वो लड़ रहा था जांगीपुरी में, ठीक है, उनको वहाँ के नियम कानून राहुल भाई को नहीं मालूम थे, जो वहाँ के नियम कानून दिल्ली के, अब वही आप वही कंफ्यूज कर रहा कि देखो लोकसभा के और विधान, आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं कहता रहा हूँ कि विधानसभा और लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसके नियम अलग नहीं होते, नगर निगम के होते हैं, तो जो भी लड़ा होगा वो नगर निगम के इलेक्शन लड़ा होगा, दिल्ली के नगर जो नियम है वो कहीं भी देश में कहीं भी नहीं है, मैं यही कहता हूँ, आप हमेशा नगर निगम के इलेक्शन की बात कर रहे हो, नगर निगम के इलेक्शन के रूम जो नियम होंगे वो अलग होंगे, मैं नगर निगम की बात नहीं कर रहा, मैं विधानसभा और पार्लियामेंट इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में तो कोई तो काम कर सकता है ना, विधानसभा के जो जो वो सबके नियम एक जैसे होते हैं, नहीं अलग है उनके जो है, आप कैसे कह सकते हो, मैं तो इलेक्शन ऑफिस में काम कर चुका हूँ, उनके एक्ट ही अलग ही है, देखो जितने भी लेटर जाते थे इलेक्शन डिपार्टमेंट से सभी राज्यों को जाते थे, मैं सारे लेटर पढ़ता था इलेक्शन के, विधानसभा के जो वो है मतलब जो मुद्दे हैं, ठीक है, आपको मुद्दे भी तो आपको बनाना पड़ेगा, मैं नियम की बात कर रहा हूँ कि जो कैंडिडेट को नियम फॉलो करने हैं वो सब ला एक जैसे होते हैं विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन के, आप मुझे कोई ऐसा दिखा दो जिसमें डिफरेंट है कि विधानसभा में यहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा और वहाँ पे ये लागू होगा, ऐसा कोई नियम बता दो, आप राज्यसभा के सैंपल दे रहे हो, आप विधानसभा के नहीं दे रहे हो, राज्यसभा जो विधानसभा के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन के जो नियम है वो एक जैसे हैं, मैंने अमित शाह को भी बताया कि एक जैसे करें नहीं डिफर है, मैं कहा मैं खुद इलेक्शन ऑफिस में काम कर चुका हूँ, मतलब पूरे राज्य के सेम है, जो भी होंगे विधानसभा जो विधायक के इलेक्शन होंगे और जो एमपी के इलेक्शन होंगे उनके नियम एक जैसे ही है, नहीं अलग, एक मैं उदाहरण देता हूँ, अलग है गुजरात में 4 वोट कर सकते हैं, दिल्ली में है 4, आप लोग नगर निगम के बता रहे हो ना, अब वो तो आप नगर निगम के इलेक्शन के बता रहे हो, आप विधानसभा के बताओ ना, तो विधानसभा के जो होंगे वो तो रिप्रेजेंटेंट पीपल एक्ट के अनुसार काम करेगा ना, आरबीएस कैसे चेंज कर देंगे हर राज्य के लिए, मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही ना, विधानसभा के और जो अप्रूव करने के नियम सेम होते हैं, नियम सेम होंगे, आप डिफरेंट लेके आओ ना, आप उनको बोलो कि दो सैंपल बताएं कि इस राज्य में विधानसभा के इलेक्शन ऐसे होते हैं और इस राज्य में अलग होते हैं, सब जगह एक फीस भी सब जगह एक ही होती है, एक जैसे होते हैं, फीस का फीस भी एक जैसी है, उसमें लिखा हुआ विधान पढ़ो आप जाके पार्लियामेंट की वेबसाइट है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सेम फीस है, अनुसूचित जाति वाले जाति वाले उनके लिए सेम है, सब स्टेट की एक ही है, सब स्टेट की एक ही है, और मतलब वो उनको कितने वोटर का समर्थन चाहिए वो सही है, सब सेम है, सब सेम है, आप खुद देखो ना इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोल के देखो, तो आपको प्रॉब्लम एक ही आ रही है ना कि बात प्रॉब्लम की नहीं है, बात है कि आप मैं नहीं कर रहा हूँ राहुल मेहता जी, थोड़ा टेक्निकली आपने कोर्स डाली थी कि वो जो स्पीकर है, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल मेहता जी थोड़ा टेक्निकल हो रहे हैं, जिसको पता है आप कह रहे हो कि हमसे क्वेश्चन पूछो, अरे हमें जो चीज पता ही नहीं आप उससे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे, अगर कोई बच्चे को पढ़ाता है ABC तो क्या टीचर बोलेगा कि ABC पहले मुझसे पूछो कि क्या पूछना है, आप ABC की शुरू करो ना इलेक्शन की गले, आप क्या बताना चाहते हो आप बताओ ना, बात को मतलब आप थोड़ा इस तरह से लेके चलो ना कि जिसको ABC नहीं पता आप उससे पूछ रहे हो कि ABC पहले तो बी पूछ, बी क्या होता है, फिर मैं बी के बताऊँ। मैंने मैंने जो है जितना मैंने मैंने कैंपेन किया, मैंने चुनाव नहीं लड़कर, मैं देखो मैं खुद इलेक्शन ऑफिस में काम कर चुका हूँ, मुझे इलेक्शन की कैंपेन के बारे में बता सकता हूँ मैं, चुनाव के बारे में। कैंपेन का कुछ नहीं है, कैंपेन आपको जहाँ भी करना है उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो कैसे, मतलब वो सारे नियम, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हो, जिस तरह से आपने जूरी सिस्टम के बारे में बताया, राइट टू कॉल के बारे में बताया, पीसीबी के बारे में बताया, आप ही ने बताया ना, मतलब मूवमेंट राहुल मेहता जी ने ही बताया ना, तो आप इलेक्शन इशू पे कैसे कॉन्टेस्ट करना चाहिए, किस चीज को आप क्यों छोड़ना चाह रहे हो, आपने ओवर व्यू लिखे या अगर वो नहीं बताना चाह रहे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। मैं वो नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अगर आप उस चीज को नहीं इम्पोर्टेंट लोगे तो कोई नहीं करेगा, जब तक आपको पता नहीं होगा। मर्जी है ना, मैं अभी बताऊँ, वो अगर नहीं करना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो आपको यही बता रहा हूँ, आपको खुद नहीं पता कि आपको खुद ही कंफ्यूज हो आप अभी, आपको खुद ये आपको बता रहा हूँ, आपको खुद जनरल नॉलेज नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कैंपेन करने के लिए भी आपको चीजें का करना पड़ेगा। आप देखो अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है, जो किसी रिकॉलेज के दिमाग में आया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो वो 10 साल बाद लड़े या 15 साल बाद। मैंने वरुण जी से पूछा कि आप 10 साल बाद इलेक्शन लड़ सकते हो, अरे हाँ लड़ सकता हूँ। अरे अगर मुझे 10 साल बाद इलेक्शन लड़ना है तो मुझे 10 साल से पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे लोगों से कैसे सर्कल बनाना है, कैसे व्यू बनाना है, किस तरह से मुझे बढ़ाना है, आपको हर चीज के बारे में पहले सोचना पड़ेगा। और आप मुझे बीज तो बोने नहीं दे रहे आप, इलेक्शन लड़ना है ये बीज बोना पड़ेगा आपको। मैं नहीं आपको हेल्प कर सकता, वो जो है जो पिछले इलेक्शन चुनाव लड़ा है, चाहे राहुल मेहता हो चाहे आपके एरिया में, देखो ये राहुल मेहता को बीज बोना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन लड़े तो आपको इलेक्शन के बारे में ए से जेड तक कह सकता है, आपको कौन आपको मदद करेगा या कर सकता है, ठीक है। वो जो है मतलब मैं सोचता हूँ कि अगर कोई आपके एरिया में हो तो उससे भी ट्राई करें, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूँ, ठीक है। मुझे उसमें मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसमें मेरे को कुछ उसमें आइडिया ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा ना। आपको आइडिया नहीं, तो जब किसी का आइडिया नहीं होगा तो आप उस चीज को कर नहीं पाओगे। तो अभी आप देखो आप सर्वे कर रहे हो, आप अभी सर्वे करोगे, सर्वे में आपको क्या, मतलब एक बुकलेट बनी हुई है, ठीक है, आप उसकी जो है मतलब उसमें अगर आप मैंने आपको भेजा तो था लिंक, आपसे पढ़ा कहाँ गया, आपने बोला ना मुझे टेक्निकल है समझ में नहीं आ रहा, आपने खुद ही बोला था मेरे को। मतलब वो टेक्निकल जो है वो मैंने ही आपको बोला था कि टेक्निकल मेरे को समझ नहीं आएगा, जो लोग उसमें काम करते हैं उनके। मैं वही चीज तो कह रहा हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं, तो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको प्रायोरिटीज पता नहीं चलती, आप दूसरे जो नोट्स हैं कहीं भी कुछ हुआ वो आप डाल देते हो, और पर आप खुद कह रहे हो इलेक्शन लड़ना चाहिए। अरे इलेक्शन लड़ना चाहिए तो आप इस इशू पे काम करो ना, अगर आपको वीडियो की इम्पोर्टेंट नहीं पता तो फिर आपने जूरी की वीडियो क्यों बनाई, आरटीए की वीडियो क्यों बनाई, आपने यूट्यूब में वीडियो डाली ना, तो वीडियो से नॉलेज मिलती है ना, ज्ञान मिलता है ना। पहले आप कुछ इन्फॉर्मेशन डालो, फिर लोग पूछेंगे कि कैसे लड़ना चाहिए, कुछ लोग तो इलेक्शन लड़ेंगे ना, हम तैयार है ना। आप पहले इन्फॉर्मेशन तो डालो, मैं ये कह रहा हूँ प्रायोरिटी को समझो, आप 10 ड्राफ्ट और लिख रहे हो, 10 ड्राफ्ट लिखते रहो, मेरी समस्या बढ़ेगी। मैं राहुल मेहता को टाइम नहीं हो, अभी मान लो अभी राहुल मेहता को टाइम नहीं, फिर क्या करना। देखो टाइम क्यों नहीं है, अगर वो दूसरे ड्राफ्ट लिख सकते हैं, दूसरे नोट लिख सकते हैं, हाँ टाइम की नहीं बात है, उनको लग नहीं रहा कि ये चीज इम्पोर्टेंट है, सच्चाई है, उनको लग नहीं रहा कि इम्पोर्टेंट है, अगर उनको लगेगा नहीं तो राहुल मेहता के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, और कोई इलेक्शन नहीं लड़ता देश में। अब उम्मीद तो देखो उम्मीद उन्हीं से की जा सकती है जो कर सकता है, जिससे उम्मीद उसी को बोली जाती है जो कर सकता है, जो नहीं कर सकता उसको तो कोई बोल ही नहीं सकता है ना। मतलब जो है देश में और कोई भी व्यक्ति नहीं हेल्प कर सकता अभी आज की डेट में, कोई दिख रहा है आपको, अगर दिख रहा है तो बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं आपको खुद ये कह रहा हूँ ना कि अभी रिकॉलेज को खुद ही नहीं पता कि लोकसभा के इलेक्शन का जो नियम है और जो विधानसभा के जो नियम है वो सेम है, आप अभी इसी चीज के कंफ्यूजन हो। जब आपको अगर राहुल मेहता जी तो पहले ही बोला ना कि मेरे को कोई इसमें अनुभव नहीं है, ठीक है, और मेरे को इसमें जो है मैं जो है इसमें पढ़ने वाला भी नहीं हूँ, ठीक है। वो इसलिए नहीं पढ़ना वाला, देखो आप पढ़ोगे इसलिए नहीं क्योंकि आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको जब जानकारी होगी कि भाई आप ये काम आसान है या ये काम मुश्किल है, लोगों को लगता है इलेक्शन लड़ना मुश्किल है। ये मेरे को नहीं करने का, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास की बात नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी बताया दिया, ठीक है, मेरे को कई लोगों ने पूछा आप चुनाव लड़ो, मैं सीधा मैंने बोल दिया, ठीक है, मैंने निर्णय किया। अब जो है मतलब क्या है कि अभी अभी हजारों तरीके हैं ये चीज का प्रचार करने के लिए। आप कह रहे हैं ज्यादा प्रचार करो, कोई बोलता है कि मूवी बना के प्रचार करो, आप उसको नहीं मैं नहीं करा, मैं कर रहा राहुल महतो जी ने जो टास्क लिस्ट बनाई थी ना, उन्होंने टास्क लिस्ट पढ़ी ना उनकी, उन्होंने बहुत सारी बनाएगी, ये करने पर ये होगा, ये करने पर ये होगा, बहुत सारी चीजों से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, तो आप वो उनके विचार हैं, मैं उनसे बहुत सारी चीजों से सहमत नहीं हूँ। मतलब मेरे हिसाब से क्या है कि हजारों तरीके हैं पीसीपी को प्रचार करने के लिए, तो मैं हजारों तरीके में एक एक तरीका नहीं कर सकता हूँ। कोई बोलेगा इसका चलो अभी एक जो है वो कर रहे हैं बुकलेट नोटबुक चाप करके, ठीक है, और उन्होंने कैसे किया कैसे नहीं किया, मैं करने जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं मालूम होगा। ठीक है, तो वो एक अलग तरीका है। तो बहुत सारे तरीके हैं प्रचारित करने का। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि सब लोगों को जो है अपना तरीका जो है कोशिश, अगर सोचते हैं कि हाँ हमको ये चीज का ट्राई करना चाहिए तो ट्राई करें, और तो ट्राई करना ही बहुत बड़ी बात है मैं बोलूंगा तो। ठीक है, तो भी छोड़ दो उनको, मैं तो वैसे ही बोला, मैंने जब इलेक्शन राहुल भाई का मैं कुछ नहीं कह सकता, वो अपनी मर्जी से चलते हैं। ठीक है, वो मैं भी उनको चीजें तीन बोलता हूँ तो वो हो सकता है एक भी नहीं माने, हो सकता है एक मान ले, हो सकता है तीनों मान ले, उनका कुछ वो जो है मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप उनको उनके वॉल पे जाके पूछ लो, ठीक है, और अच्छे से पूछ लो, हो सकता है, और कोशिश करो कि फोन पे जाके पूछ लो, अगर आपको लगता है राहुल भाई मदद कर सकते हैं इसमें और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो राहुल मेहता से देखो, राहुल मेहता से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं, एक तरह से वो एक्टिविस्ट है, तो एक एक्टिविस्ट दूसरे एक्टिविस्ट को बोल सकता है। मतलब उनके उनके वॉल पे जाके ट्राई कर लो, ठीक है, क्वेश्चन आंसर का जो लिंक है उसमें बोलो कि भाई मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन आप जो है तभी लड़ सकता हूँ जब मेरे को आप जानकारी दीजिए। ठीक है, तो और मेरे को जो है आप प्लीज जो है मेरे को फोन पे भी बताइए, मेरे को यहाँ पर आप समझ नहीं, मैंने उनसे पूछा था ना, लोगों से बहुत सारे पंगे, जैसे कि आपको जो खर्चे दिखाते हो, मान लो कि आपने खर्चा दिखाया किसी चीज का कि इतने की विज्ञापन छपवाया या इतने का खर्चा छपवाया, तो आपको जो भी रेट है ना, वो जो सरकार के जो मूल्य रेट जो निर्धारित कर रखे हैं, आपको उससे कम नहीं करना, उससे कम नहीं दिखाना आपको। मालूम है आपको इसके बारे में? नहीं मालूम है। हाँ, हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आप इलेक्शन देखो, आप कह रहे हो इलेक्शन लड़ना है, मान लो कोई रिकॉलिस्ट गलती से खड़ा हो जाता है आज की डेट में इलेक्शन लड़ने के लिए, तो कल तो वो रूल समझता रह जाएगा बैठ के। आज मान लो वो आज 10 दिन पहले डिसीजन लेता है मुझे इलेक्शन लड़ना है, और आप डिसीजन लड़ते हैं और वो इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, उसको रूल नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता। और 2012 में जो जिन लोगों ने रिकॉलिस में लड़ा था, ठीक है, वो कोई उन्होंने रूल समझ के नहीं लड़ा, मैं आपको सही में बताऊंगा। ठीक है, सबका अलग अलग तरीका। तो आप अंधेरे में वो लाठी चला रहे हो, बाद में उसको बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप भी वैसे करिए। ठीक है, अब सबका अलग अलग तरीका होता है, आपको राहुल भाई से समझना है, ठीक है, तो आप समझिए, उनसे पूछिए क्वेश्चन जो है, तो उसमें अगर वो करते उसमें क्या होता है ना, आप क्या कर रहे हो कि उसमें 5 लोग से 10 लोग थे, आपका काम हो गया कि आपने इलेक्शन में खड़ा होगा कोई बंदा, आपने पैम्पलेट दे दिया, ये दे दिया, आपका प्रचार तो हो गया, राइट टू वेल ग्रुप का प्रचार तो हो गया, उसके बाद उसे क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसके बारे में आपको क्या लेना, मतलब एक चीज करने के अलग तरीके भी हो सकते हो। मैं कह रहा हूँ आप दूसरे व्यू को नहीं देख रहे, मतलब एक बंदा खड़ा हुआ है, बता रहा हूँ ना आप, मतलब उन्होंने कैसे किया मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में घुसता होगा ना, उसने बाद में इधर उधर कहा, उनका सिस्टम क्या था मैं आपको बताता हूँ, उनका जो है नेटवर्क था, ठीक है, तो जो जो उनको प्रॉब्लम आई उन लोगों ने जो है जान पहचान से जो सोचा, उनको प्रॉब्लम आई तो उन्होंने सोल्यूशन ढूंढने के लिए इधर उधर गए होंगे ना, भागे होंगे ना, पहचान उनकी जान पहचान अच्छी थी, उन्होंने जान पहचान से सोल्व करिए। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है, क्योंकि मेरी अगर मैं अगर बोलूँ मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरी जान पहचान ही नहीं है, ठीक है, तो मैं वो तरीका अपना नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो मैं खुद नहीं अपना सकता वो तरीका, क्योंकि उनका मेरी कोई जान पहचान नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये बोल रहा हूँ कि अलग अलग तरीके हो सकते, हो सकता है मतलब कोई वैसे कर ले, कोई वैसे कर ले, अभी बात रही राहुल भाई से पूछने का, तो पूछिए ना जो है, तो अगर ट्राई कर लिया, अगर नहीं करते तो फिर उसमें कुछ नहीं किया जाए। मैं तो इसलिए बोला था क्योंकि एक भाई संतोष आर्य ने बोला था कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ, वनीश ने बोला था इलेक्शन लड़ सकता हूँ, शुरू में संतोष आर्य और वनीश दो लोगों ने बोला था इलेक्शन लड़ सकता हूँ, संतोष आर्य और हाँ संतोष आर्य ने बोला था कि मेरे यहाँ नगर निगम के इलेक्शन होंगे तो मैं लड़ लूंगा, अब उसके बाद वो कोई दिखाई नहीं, वो निष्क्रिय हो गया, अगर अभी कहाँ है कहाँ नहीं मालूम नहीं, उनको कोई फोन करे तो आप बात कर सकते हैं। दूसरा था गणेश जी, गणेश जी थोड़ा अब घर में बिजी थे और उन्होंने भी बोला था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आपका जो दिक्कत ये कि इलेक्शन लड़ूंगा मतलब आप हेल्प करना चाहते हो, आप इन्फॉर्मेशन तो दे ही नहीं रहे, तो आप मतलब क्या मतलब क्या होगा? मेरे हाथ में मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं हो, राहुल भाई वही मैं राहुल मेहता की ही बात कर रहा हूँ, राहुल मेहता को ही बोल सकते हैं ना, तो जो जो इलेक्शन लड़ सकता हूँ मेरे, मेरे, मेरे, मेरे कहने पे सुना वो चलते हैं जो ठीक है, मैं नहीं बोल सकता उनको जो ठीक है, मैं जैसे आप हैं वैसे मैं, मेरे को उनसे खास पहचान नहीं है कि मतलब मैं उनको बोलूंगा तो वो मेरी बात मानेंगे, ऐसे कुछ नहीं है ठीक है। आप बोलिए उनको, अगर वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते, ये बोलो। मैं तो कैसे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उनको कभी प्रायोरिटी नहीं पता ना, उनकी प्रायोरिटी अभी कुछ हो रहा है, मतलब उनका उन्होंने प्राथमिकता कर सकते हैं वो हाँ। बताइए ना, वो तो दिख रहा है कि उनकी प्रायोरिटी कुछ और है हाँ, वो अलग इशू है, तो वो जो है मतलब वो तो है ही जो है ठीक है, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि आप उनको उनके जो है वो मेरा तो मेरा काम पूरा हो गया, मैंने आपने आपकी जो आर्टियन मूवमेंट है उसका काम पूरा हो गया, आर्टियन मूवमेंट ने क्या करा, राइट टू गोल क्या है, जूरिज्म क्या है, ये आपने बता दिया, मैंने समझ लिया, मैंने आपको एक्सेस कर दिया, कहानी खत्म हो गई, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, मैं दूसरे लोगों को बता दूंगा, पर आप बोलूंगा कि आप इलेक्शन लड़ो तो इलेक्शन के बारे में लड़ो तो या कुछ चीज करनी है तो उस एक्टिविटी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको इस चीज पे काम करना चाहिए, मेरा इशू ये चाहिए जिसको इलेक्शन लड़ना वो अगर होनी चाहिए ठीक है, तो आप पूछिए ना उनसे जो है, और तो कुछ उससे ज्यादा कर नहीं सकते ना, बताइए क्या कर सकते। हाँ मैं तो वही चीज कह रहा हूँ ना, मैं तो बेसिकली आपको बता रहा हूँ, मैंने अमित शाह को भी बोला और आपसे भी बात हुई, तो आप दोनों ही कंफ्यूज थे कि भाई इलेक्शन के जो जितने भी रूल्स होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, तो मैंने बोला कि विधानसभा और पार्लियामेंट के रूल एक जैसे होते हैं बस, वो खाली नगर निगम के रूल अलग होते हैं, नगर निगम का जो बनाने का जो अधिकार होता है वो राज्य सरकार का होता है बस, वो कुछ नहीं है। आप सही सही कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। नहीं मतलब आप मैं ही कह रहा हूँ, बेसिकली जो काम होना है वो काम नहीं हो रहा, मतलब जो राहुल मेहता कर सकते हैं वो काम नहीं हो रहा है, इसमें जो है ये मुझे बताइए, आप तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो उनकी मर्जी है उनको जो करना है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, आप उसके उनके वॉल पे जाके पूछ लीजिए, उनको बोलिए मेरे को कॉल कर लीजिए ठीक है, मैसेज कर, नहीं वो तो ये कहेंगे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप बताइए, पूछिए, आप प्रश्न कीजिए, इसको पढ़िए, प्रश्न कीजिए, बट वो तो वो ये कहेंगे ना कि आप इस किताब को पढ़िए, इस किताब में से जो समझ में नहीं आ रहा आप तो आपने पोस्ट लिखा है ना वही उनके वॉल पे डाल दीजिए, मैं इससे ज्यादा कोई उसके पास और सुझाव नहीं आता, ठीक तो ठीक वो आप कर दीजिए, और एक तो ये रहा, और वो आपको मैं मैटर थोड़ा सा बना के देता हूँ, आप उसको फाइनल करके बात वही चीज है ना, अगर आप देखो आपको मुझे कह लो कि किसी को भेजना है लेटर भेजना है, तो आप लेटर का थोड़ा मैटर वैटर बना के दोगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, मतलब हर व्यक्ति लेखक तो हो नहीं, हर व्यक्ति लेखक तो है नहीं कि हर चीज कर सकता है, तो ये सब चीजें होती है, मैं अपने अनुसार थोड़ा हाँ। बनाता हूँ ठीक है, एक पेज का बनाता हूँ ठीक है, अब उसको जो है उसको सुधार करके आप फाइनल कर दीजिएगा, मतलब मूवमेंट को अगर आप आसान करोगे तो बेटर रहेगा, मतलब मूवमेंट को आप थोड़ा कब तक छोड़ दोगे कि सब व्यक्ति इंटेलिजेंट है आपकी तरह, तो हर व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं है ना आपकी तरह, उनको लग रहा है कि हर व्यक्ति इंटेलिजेंट है, आपको ट्राई करनी पड़ेगी क्या चीज जो है मतलब सफल करती है क्या चीज, कह नहीं सकते हम ये इसके लिए जी, मैं तो वैसे ही ट्राई कर, मैं तो समझने की कोशिश कर रहा था कि राहुल मेहता जी को कि वो थोड़ा टेक्निकली ज्यादा हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हर व्यक्ति को हर चीज की नॉलेज है वो अपने आप कर लेगा, हर व्यक्ति अपने आप नहीं कर सकता, पता करना पड़ता है ना हर चीज के लिए, ये चीज है ठीक है, चलो आप पूछ लीजिएगा वॉल पे और मैं जो आपको चिट्ठी बना के भेज दूँगा, ठीक ठीक ओके ठीक।